ליה, לנעיש הסיני, בדוניה כל אחלם, היה יחני, סבך אל איים, לנעיש הסיני, בדוניה כל אחלם. היה יחני, היה יחני, היה יחני. يا حنين سابق الايام لنعيش السنين بدنياك الاحلام هيا يا حنين سابق الايام لنعيش السنين بدنياك الاحلام.